นวอจอปารันหางริกอกะเริบน้องน้องอาตีปิสอสนรุงอนนี่สปอหางริกอปิกิริงมงอีสนหังริกออัง